can't live without you. Baby Comeback uit 1978 van de band Player. Zometeen ons eerste onderwerp. Het team Waterleven van Natuurlijk Delfland nodigt gezinnen uit om met elkaar het waterleven in de sloot en vaart te ontdekken. Maar eerst een lied over het idee van geloven in iets wanneer je geconfronteerd wordt met het onbekende. Het weerspiegelt de fascinatie van het publiek voor de maanlanding en andere mysteries. R.E.M. met Man on the Moon. Yeah. praten over een gezinsexcursie waterleven. Dat doe ik met Geert van Poelgeest. Hij is bestuurslid van Natuurlijk Delfland en in de uitzending. Geert, welkom. Hoi. Ja, wat hebben jullie nou weer bedacht? Gezinsexcursie, ja, leuk, dat betekent dat kinderen en ouders en alles naar de natuur gaat kijken of in de natuur gaat kijken? Ja, dat heb je goed omschreven. Ja. En speciaal naar het water. Ja, maar ook in het water natuurlijk, want je moet wel dingen die uit het water komen, ga je dat opvissen dan? Ja, met schepnetten. Ja? En kom je dan grote vissen tegen of hele kleine beestjes? Nee, geen grote vissen. Nee, joh, de schepnetten zijn ook op kinderformaat. Oké. Okay. Dus ze zullen zeker geen grote vissen vangen, maar wel allerlei kevers, wantsen, watervlooien, nou, noem maar op. Ja, van alles en nog wat komt er tevoorschijn. Wat je normaal niet ziet, want het zit onder water. Ja, dus, nee, dat is juist het leuke. En ga je dan ook uitleggen waarvoor ze zijn? Of wat het belang is van die dieren? Ja. Dus die kinderen kunnen er heel erg mee bezig zijn. Ja. Ja, betekent dat de gezinsexcursie, dus ouders zijn van harte welkom ook? Ja, tuurlijk. Ja. Ja, je laat je kind niet alleen... Het zou kunnen. Nee, kleine kinderen niet. Nee. Ja, want welke leeftijd? Heb je nog een bepaalde leeftijd of maakt dat niet uit? Nee, dat bepalen de ouders zelf. Nee hoor, dat maakt niet uit. Nee, dat kan dus allemaal gaan. Ja. En dan een uurtje? En heb je dan ook spullen bij de hand om te zien wat je dan ophaalt? Want je noemde er een paar waterdieren verschillend van 1 mm tot 10 centimeter. Dus grote en kleine. Ja. En dan laat je ook zien wat die beesten doen of zo? Nou, we hebben zoekkaarten, dus dan kunnen als we het willen, kunnen ze zelf opzoeken. Mm-hmm. En dan vertellen we later. Nou, het belangrijkste is gewoon de activiteit. Ja. En goed kijken hoe die beesten eruit zien, die beestjes. Mm-hmm. Dus dat, ja. Ja, en dat is spannend natuurlijk, want normaal zie je die beesten niet, zei ik al. Nee. 30 juli wordt het? Dat is de dag dat je dat gaat doen. En je moet even naar het Melarium komen. Ja, het Melarium, ja. Ja. Ja. Maar dat zijn hele kleine slootjes. Zit daar dan wel veel leven in? Nee, er zit ook een brede sloot bij. Oh, ook een brede sloot bij. De Tijgervaart is dat. Ja. Oké, okay, dan kan je, breed water. Kan je nog wel eens een vis vangen in dat net? Nou, die springt er wel weer uit, denk ik. Nee hoor, nee. Je vindt geen vissen. Dat is, het net is daar te klein voor. Te klein voor, ja, precies. Ja, ja. Ja. Wel even opgeven van tevoren? Ja, dat is wel handig. Ja, want dan... Weten we, want we hebben natuurlijk niet onbeperkte netten. Mm-hmm. En dus dat is wel handig, ja. Ja, hoe kan dat? Het is het handigste is om naar onze site te gaan, dus Natuurlijk Delfland. En dan op 30 juli een agenda. En op 30 juli typ je in en dan zie je welke e-mailadres je kan aanmelden. Ja, en dan moet je even een mailtje sturen om je aan te melden. En met hoeveel mensen je komt, dat is misschien ook wel belangrijk. Ja, zeker. Dat, wel om dat erbij te doen, ja. Leuk om dat mee te maken. Een uurtje lang bezig zijn in heerlijk. De... kan je eraan trekken die een beetje vies mogen worden? Want het kan wel zijn dat er iemand de sloot in schuift, toch? Dat kan, ja. Ja. We halen hem eruit. Ja, denk ik ook, ja. Dat zal wel gebeuren. Maar een beetje vies worden is niet erg. Ik ben bang voor. Nee, dat gaat allemaal goed komen. Het is lekker weer, dus... Kijk even op de website voor meer informatie over dit en ook nog andere activiteiten. Want jullie doen veel meer dan dit alleen natuurlijk. Ja, we doen veel meer, ja. Ja, inderdaad. Dus dat hopen we dat dat ook nog een keer naar voren komt. Maar deze gezinsexcursie Waterleven op 30 juli, die komt eraan. Geef je even op en je kan mooi meedoen tussen 11 en 12 uur bij het Melarium aan de Thijssenweg. Melariumpad eigenlijk. Nee, Melariumpad. Ja, maar via de Thijssenweg kom via je er makkelijk. Via de Thijssenweg, ja. Dat is in ieder geval duidelijk. Geert van Poelgeest, bestuurslid van Natuurlijk Delfland. Dank voor het gesprek. Heel veel plezier ook tijdens de excursie. En ben je er zelf ook bij? Ja, ik ben erbij. Ja, hartstikke leuk. Nee, ontzettend leuk. Oké. Wordt heel gezellig. Dank je wel voor het gesprek. Zeker weten. Excuse-moi, partenaire, de venir à toi. C'est avec ma fille que tu danses là. Excuse-moi, partenaire, de paraître froid.

praten met Hanna Nachtegaal. Ze is toegepast psycholoog en junior trainer. Wat is een toegepast psycholoog, Hanna? Overigens, welkom. Dankjewel. Een toegepast psycholoog is een psycholoog die iets praktischer bezig is in de praktijk en mensen begeleidt, in het kort gezegd. En wat uit die praktijk zich dan in? Niet op de divanbank en praten met elkaar? Dat is een beetje het beeld wat we hebben van een psycholoog. Ja, hè? Daarom zeg ik het ook zo. Ja. Maar je hebt geen divan staan? Nee. Lijkt me wel lekker. Maar ja. Nee, we gaan gewoon in gesprek met jongeren. Tenminste, voor mij ga ik in gesprek met jongeren bij de businessclub. En voor mij zit die begeleiding heel snel in coaching en in training. Maar begeleiding als toegepast psycholoog kan ook op andere manieren. Altijd al die kant op gewild van mensen helpen? Ja, ik wist het eigenlijk al sinds de eerste klas van de middelbare school. Okay. Toen moesten we een soort opdracht doen voor psychologie. En dat vond ik zo leuk. Dat ik dacht van ik wil meer weten over hoe ik mensen kan verder helpen in het leven. En toen ben je psychologie gaan studeren. Ja. En ook nog toegepaste psychologie. Dus is dat praktischer dan als het theoretisch blijft? Ja, de psychologie is op de universiteit. En dat is echt een stuk wetenschappelijker, meer met onderzoek. Mm-hmm. En de toegepaste psychologie is gewoon... Ja, veel praktischer. Ja, en daarnaast, je zit op Goeree Overflakke, hè? Daar is jouw domicilie. Daar doe je ook nog een bepaald project. Daar willen we ook nog even over hebben, want dat heeft weer met iets heel anders te maken, dacht ik. Ja, klopt. Ja, waar gaat het om? Om Huis van Gebed Flakke. Gebed? Ja. Ja? En dat is een, is geen kerk, denk ik. Nee, klopt. Nee. Maar het heeft wel met religie te maken. Zeker, ja. Ja, we zijn een aantal jaar geleden begonnen met een groep jongeren, omdat we een verlangen op ons hart hadden om meer met gebed te doen en meer God te zoeken. Mm-hmm. En toen vonden we de organisatie, het is eigenlijk een gebedsbeweging wereldwijd van 24/7 Prayer. Ja. En daar zijn we ons toen bij gaan aansluiten. En door jaren zoeken naar een pand en een mogelijkheid hebben we nu een pand gevonden waar we dus een ruimte waar 24/7 gebed mogelijk is. Maar voor jongeren of voor iedereen? Voor iedereen. Ja, want je hebt het over jongeren, maar of zijn die jongeren er erg bij betrokken wel? Ja, de jongeren zijn er heel erg bij betrokken. Dat komt ook door de bijbelstudiegroep die we op Flakke hebben. Mm-hmm. Waarbij we zien dat het niet uit één kerk is, maar dat het uit verschillende kerken is. En ja, die zijn er heel erg bij betrokken, maar het is voor iedereen. Ja, en dan heb je een pand, maar ja, dat moet dan gekocht worden. Ja. Denk ik, of gehuurd, maar je hebt het gekocht ook, hè? Klopt, ja. Er is iemand geweest die het pand gekocht heeft voor ons, dus dat is heel fijn. Oh, die heeft het, dan moet je het wel gaan tot jezelf maken, gaan verbouwen en zo. Ja. Hebben jullie een crowdfunding actie georganiseerd, kan Klopt. Ik het zo zeggen? Klopt, ja. Ja. We zijn heel hard bezig met verbouwen, maar daar is inderdaad heel veel geld voor nodig. Ja, ja. En dat betekent dat mensen ook kunnen sponsoren? Zeker, ja. Ja, daar zit je wel op te wachten. Of gaat het alleen om mensen van Goeree Overflakke? Hey? Als mensen willen sponsoren, mag dat altijd. Ja. Dat mag overal vandaan. Ja. Ja, dat dacht ik ook al. Ja. Hoe kan dat? Via de fundraiser op de site van Echt is Alive. Hebben jullie wel contact met de kerken dan? We hebben zeker contact met de kerken, ja. Ja. Maar dit is net iets anders dan een gewone kerk. En voor jongeren misschien ook aantrekkelijker. Ja, het is gewoon een plek waar je echt gewoon mag zijn en waar iedereen mag komen zoals die is. Mooi dat je dat ook nog doet naast je werk, maar ook weer met jongeren. Ook andere mensen natuurlijk, maar ook met jongeren. Zoals ook dat werk wat je doet bij de Business Club. Ja. Daar hebben we het dan verder niet meer over, omdat dat al een keer aan orde geweest is. Maar dat is wel je werk wat je doet, hè? Ja. Als psycholoog. Klopt. Ja, ja, dus altijd met jongeren bezig en altijd met kansen gaan nemen. Precies. Want ik zag ook nog een mooie uitspraak van je staan. Ik ben maar water, zei de druppel. En ik zie je schitteren, zei de zon. Klopt, ja. Ja, dus dat is de positiviteit. Ja, dat is die uitstraalt. Hoop. Ja. Die hoop dat het allemaal goed komt. Ja, ja, en dat je er ook voor anderen mag zijn. Dat heb ik misschien zelf een beetje gemist als tiener. Dat mensen vroegen aan je van, hey, hoe gaat het nou echt met je? En dat je dat nu voor anderen mag zijn, zodat zij tot bloei komen. Dat vind ik heel mooi. Kunnen mensen iets op de sociale media van je vinden? Of die Ichters, dat is al bekend, hè? Maar, ja, ik denk als je zoekt op Huis van Gebed Flakke, dan kom je dat tegen. En ik ben zelf wel actief op socials onder Hanna Nachtegaal gewoon. Ja, daar kan je me vinden. Ja, en Nachtegaal met een G. Klopt. Of twee G's dan eigenlijk, maar de ene is ook een G, ja. Een mooi gesprek hadden we. Dankjewel, Hanna, voor het mooie werk wat je allemaal doet. En waar je allemaal mee bezig bent om allerlei mensen te helpen om stevig in het leven te staan. Dankjewel. Ja, kalverliefde was het wel.

Moon Project, dan ben je aan in de ruimte bezig? Nou, ik zelf niet. Maar, oh, dat niet? Nee. Maar de bedoeling is dat mijn werk, en dan heb ik het over 102 digitale werken, het laatste kwartaal van 2025 via een raket de ruimte in wordt geschoten. En halverwege losgekoppeld van de raket komt er een Moonlander uit. Uh-huh. En die brengt definitief het werk naar de maan. De kunst komt op de maan terecht. En wie kan het dan zien? Nou, dat weten we nog niet. Hè? Op het moment niemand. Het is heel dun bevolkt, zullen we maar zeggen. We hadden het ooit over maanmannetjes, maar die zijn er volgens mij niet. Nee, die zijn er niet. Dus het publiek is wat schaars daar. Klopt. Ja. Voor de publiciteit maar op de maan. Wat is er dan de lol aan? Nou ja, het is een soort ontdekking van het heelal. Een nieuw gegeven om naar de maan te kunnen. Ja. En het is een nog nieuwer gegeven eigenlijk om daar kunst in digitale vorm naartoe te brengen. Dus het is een beetje, ik vergelijk het graag met de ontdekkingsreizen van naar Amerika, zeg maar, van Columbus. Ja. En die wist ook niet precies waar hij naartoe ging. En vandaar dat het Indianen zijn die daar in Amerika zogenaamd wonen. Ja. Want hij dacht naar India te gaan. Ja, precies. Dit is ook zo'n reis. Wij zien het zelf een beetje. En met wij bedoel ik mijn kinderen, want die hebben het mij cadeau gedaan, deze trip. Als een soort archeologische toestand. Dus in de toekomst, over hoeveel eeuwen, niemand kan in de toekomst kijken, zou het ontdekt kunnen worden. En dan denken ze, hey, wat is daar nou? Digitaal, zeg je, dat betekent dat het niet schilderijen zijn die fysiek... Nee, klopt. Ik maak dus reliefs van aluminium en kunststof. En die fotografeer ik en die zet ik dus digitaal vast. Ja. En die haal ik daarna ook weer uit elkaar als ik ze gefotografeerd heb. En dan maak ik dan weer iets nieuws van. Mm-hmm. En dat fotografeer ik en dat leg ik digitaal vast. En op deze manier kunnen er op een mini SD-kaartje... Mm-hmm. kunnen er 102 werken. Ja, staan. Die gaan dus mee met die maanlander. En, ja. Maar ik zie ook twee fysieke elementen staan. Juist, daarom is het 102. Wij noemen het zelf graag 100 plus 2. Ja. Want dat was een idee van mijn zoon. Die zei, ja, jij stuurt wel digitaal werk. Maar zou het niet leuk zijn als er bijvoorbeeld ook in dat containertje... wat wij dus gekocht hebben, waar dat... het chipje ingaat, als er ook nog een klein stukje van fysiek werk ook ingaat. En dan, dus ik heb twee werken gemaakt waar ik een rondje uitgestanst heb. En dat rondje, tweemaal dat rondje, gaat dus mee in dat boxje wat wij hebben. En dan heb je dus een gedeelte hier en een gedeelte op de maan. Ja. Wel trots dat het gebeurt. Want het is vrij uniek, toch? Het is... heel erg uniek. Ik heb ook een handgeschreven kaart van de Delftse burgemeester gekregen. En die zegt, ik ben daar zo ontzettend trots op dat een Delftse kunstenaar en met name Delftse kunst op de maan terechtkomt. Want dat is natuurlijk extreem nieuw. En ik ben de eerste Delftenaar, dus wie weet hoeveel er nog komen. Maar... er kan er maar één de eerste zijn. En dat is zo. Geval. En dat is gelukt dus, Guus. Mede dankzij een ruimtevaartorganisatie en die kinderen. Juist. Ja. Die hebben er een heel belangrijke rol in gespeeld, neem ik aan. Ja, die hebben het georganiseerd. Ja. Wanneer gaat die gelanceerd worden? Nou ja, daar zitten we een beetje met smart op te wachten. Want het verhaal is dat het in het vierde kwartaal van dit jaar zou het gaan. En we hebben tot nu toe nog geen bericht gekregen van het gaat op die en die datum gebeuren. Maar je hebt wel goed contact met die organisatie die dat apparaat de ruimte in moet zetten. Nou ja, goed contact is een groot woord. Ze zijn niet bijzonder communicatief. Maar tot nu toe alles wat gedaan moest worden, dat hebben zij gedaan. En wij ook. Dus we zijn on speaking terms, om het maar te zeggen. Ja, ja. Maar echt even communiceren, dat is er niet bij. Mensen die toch iets meer willen weten over jouw kunstwerken, heb jij iets wat fysiek is, wat je kan bekijken? Jazeker. Ik heb natuurlijk een eigen site. Ja. GuusZuiderwijk.nl. Heel veel succes en dank voor het gesprek, Guus Zuiderwijk, over het Moon Project. En dat gaat eind van het jaar dit gebeuren, hopen we allemaal. En met Guus Zuiderwijk en Herman de Bruin komen aan het einde van de late avond van 21 juli. Morgenavond, dinsdagavond, zit hier Bert de Wolf met ook weer de prettige muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Mijn naam is Norbert Ketting, dankjewel voor het luisteren. Fijn dat je erbij was. Wel trussen voor straks, moet je nog werken, werk ze en een goede wacht. Baby, don't understand why we can't just hold on to each other's hands. This time might be the last I fear, unless I make it all too clear. I need you so. And blood makes me whole. I need you so. So take these broken wings and learn to fly again. Learn to live so free. When we hear the voices sing, the book of love will open up and let us. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Tot middernacht, De Late Avond met Norbert Ketting. All I need is a little time. is where all I need's a place to find, and there I'll celebrate.